Ale celui întors Sfinț, pe nostru Ioan Gură, dar patria sare gravidă. Ale Sfântului Sfinț, mucenic Patricia, care a pomenire să vești când a zdră Sfinților, să ne miliască și să ne mântuiască noi ca om și pe toate oameni. Viață veșnică să ne închinăm Sfintei Vielucii de a treia zi. Fraților creștini, suntem în ultima duminică înaintea înălțării Mântuitorului Iisus Hristos. Miercurea viitoare este odovania Sfintelor Paști, deoarece se împlinesc 40 de zile de când Mântuitorul nostru Iisus Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcâșilor din mormânturi viață dăruindu-le. Adeverirea Sfintei învierea Mântuitorului Iisus Hristos s-a petrecut în aceste 40 de zile și s-a arătat tuturor că Mântuitorul Hristos a înviat cu adevărat și n-a fost furat din mormânt Sfântului Trup de ucenici așa cum au bârfit și bârfește astăzi evreii. Le-a arătat Sfintele Mirorosiții care a venit la mormântul lui Iisus Hristos căci Domnul a înviat când piatra a fost răsturnată de înger și pe piatra era îngerul și a zis femeilor mironosițe, între care era și Maica lui Dumnezeu, ce, pe cine căutați? Și Iisus a înviat și nu este cu cei morți. Îl veți vedea în Galileea, precum a spus vouă. Ne-a adeverit de învierea Domnului Iisus Hristos, Sfântul Apostol Toma, care în seara învierii lui Hristos nu era cu ceilalți ucenici, când Domnul a intrat la ei prin ușile încuiate și le-a zis cuvântul acela solemn, ce pace vouă. Dar a opta zi, când ucenicii erau în aceeași încăpere și Domnul a venit iarăși prin ușile încuiate, a zicând același lucru, pace vouă, și era și Toma cu ei. Domnul i-a lăsat pe ceilalți apostoli, s-a întors către apostolul Toma și a spus, vino apostole, vino și vezi ranele mâinilor mele, vino și pipăi ranele și nu mai fi necredincios și credincios. S-a apropiat Sfântul Apostol Toma cu frică și cu cutremuri și a pipăit ranele mâinilor Mântuitorului Iisus Hristos și rana cea din coastă, care a fost însulițată, din care a curs sânge și apă pentru mântuirea sufletelor întregi omeniri a celor care vor crede. A pipăit și a crezut și a spus după aceea Sfântul Toma, ce Domnul meu și Dumnezeu meu ești tu. Domnul i-a spus: Toma, pentru că tu m-ai văzut, pentru că tu ai pipăit ranele mâinilor și coasta mea, crezi? Fericiți sunt cei ce nu m-au văzut și nu m-au pipăit, dar au crezut. Încă și alte semne mărturii sunt pentru adeverirea învierii Mântuitorului Iisus Hristos. Domnul a petrecut cu ucenicii 40 de zile ca să îi încredințeze pe ei și prin ei pe noi, căci Domnul Hristos a înviat din mormânt și s-a înălțat la Tatăl, după cum joia viitoare este înălțarea Domnului, și atunci veți auzi mai multe cât privește Sfânta Evanghelie și prasnicul de atunci. Dar, fraților creștini, să ne întoarcem și la Sfânta Evanghelie de astăzi. Domnul Hristos, când era încă pe pământ cu trupul, când mergea și propovădia Evanghelia mântuirii oamenilor, în misiunea sa mesianică, a venit, așa cum spune Sfântul Evanghelist Ioan, a venit în Ierusalim. Și intrând el în Ierusalim, a văzut un orb lângă cale cerșind. Iar Sfinții ucenici și apostoli a întrebat pe Domnul Hristos: Doamne, cine a greșit? De acesta este orb. Domnul Hristos a spus că nici acesta n-a greșit, nici părinții lui, și ca să se arate lucrurile și slava lui Dumnezeu prin trânsul. Pentru că, fraților creștini, de multe ori noi judecăm, însă judecățile lui Dumnezeu e departe de judecățile omenești. Dacă vedem pe cineva că este bolnav, dacă îl vedem că e în nenorocire, dacă îl vedem că are atâți dușmani, ce zicem noi unii? E păcătos și pentru aceasta e bolnav, pentru asta chinuiește, sau părinții lui, sau altceva. Nu, noi ne întoarcem la cuvântul Mântuitorului care a zis că nici acesta a greșit, nici părinții lui, și ca să se arate la slava lui Dumnezeu prin trânsul. După aceea a spus Mântuitorul că mie mi se cade să lucrez ce lucrurile Tatălui meu. Este ziua și cât este ziua trebuie să lucrezi, va veni noaptea când nu vei putea să lucrezi fiind întuneric. Ce când sunt în lume, lumină sunt lumii. Domnul s-a referit aici la acei 33 de ani care a fost cu noi oamenii pe planeta Pământ, căci cu noi a petrecut. I se cădea să lucreze lucrurile Tatălui Ceresc, învierea morților, tămăduirea bolnavilor, vederea orbilor și mergerea celor ciuni și șchiopi. Acestea erau lucrurile lui Dumnezeu care trebuia Domnul să le lucreze. După ce Domnul a spus aceste dumnezeiești cuvinte, s-a plecat, a scuipat jos și a făcut tină. De ce a făcut tina? Ca să ungă ochii cei orbi din nașterea orbului. Putea Domnul Hristos să vindece pe celor numai cu cuvântul, așa cum a tămăduit și pe alți orbi care erau și nu vedeau. Dar prin aceasta a vrut să arate nouă tuturor și întregi omeniri că acel ziditor este cel ce a zidit pe Adam. Când a luat Lut din pământ și a plănuit pe Adam, și a suflat în fața lui suflare de viață care a fost sufletul lui sufletul omenesc. Acela ziditor aici nu a suflat, a scuipat jos și a făcut tină și cu el, câte acea tină, a uns ochii celui orb. După ce a făcut aceasta, Domnul Hristos l-a trimis pe celor să meargă la Siluam, la râul și sau lacul Siluam. Și mergi la Siluam și te spală și vei vedea minunile lui Dumnezeu și vei vedea pe doctorul și vei slăvi pe Dumnezeu. Fraților creștini, în Ierusalim, în partea de răsărit, de est a lui, acolo este... izvorul acesta se luam, în care cu darul Dumnezeu și eu am fost de două ori. El își are o mare minune, o istorie frumoasă acest izvor. Izvorăște chiar de sus, de sub Sfânta Sfintelor, acolo este izvorul și curge la vale spre răsărit, spre valea lui Iosaf, valea plângerii. S-a făcut mare minune cu acest izvor. Pe vremea împăratului Ezechia, care era împăratul lui Israel, și când Senaherim al asirienului a venit să cucerească Ierusalimul, ostașii au înconjurat cetatea și au vrut să oprească apa care mergea în cetate ca poporul să n-aibă apă de băut. Venind la acest izvor, l-a aflat uscat. N-a putut să bea apă din el pentru că nu secase. Dar după ce au plecat ostașii, izvorul iar mergea curgerea apei. Și veneau cei din cetate, veneau și luau apă cât doreau și le trebuiau. Când veneau ostașii să bea apă fiind însetați, iar erau uscat. Și se spune că Sfântul proroc Isaia, fiind însetat, a venit la acest izvor și l-a aflat uscat. Dar s-a rugat lui Dumnezeu cu mare credință și evlavie, și mergând a doua oară că Dumnezeu l-a trimis la acest izvor, a găsit apă de băut. Pentru aceasta se numește Siluam sau trimis, pentru că prorocul Isaia a fost trimis acolo ca să ia apă din acest izvor. La acest izvor dădător de viață a fost trimis orbul de astăzi, de Mântuitorul Hristos, și mergând, sigur, și spălându-se, a văzut lumina soarelui, lumina zilei pe care niciodată nu o văzuse în viață. Mergea dus de altcineva la acest izvor, era ochii lui mânjit deasupra cu tină, ca minunea să fie mai proslăvită și mai vederată. S-a spălat la acest izvor și s-a întors de acolo vesel și bucuros, că fiecare putem să înțelegem, ne văzând niciodată lumina zilei, pentru că vederea este cea mai scumpă în viața omului. După cum vezi, și sufletul nostru omenesc are ochii lui cei sufletești și lumina lui adevărată este ochii aceia care prin Sfânta Evanghelie se luminează. S-a întors de acolo și cine îl vedea se minuna de el. El știa că era orb, știa că era sărac, știa că cerea, că n-avea cu ce se hrăni. Dar atunci s-a minunat și unii spuneau, oare nu este acesta orbul acela? Unii spuneau, cu adevărat acesta, mai ales vecinii știa. Iar alții spunea că este altul care seamănă cu el. Și l-a întrebat, cine te-a tămăduit pe tine, cine te-a vindecat? Iar cel bolnav, cel orb, care acum nu mai era bolnav și avea vedere, a mărturisit pe binefăcătorul său și a spus, ce un om care se numește Iisus, acela a făcut tine, mi-a muns ochii mei și m-am dus la rus, luam și m-am spălat și acum văd. Nu credeau și l-a dus pe aceea la cărturari și la farisei. Ducându-l și aceea l-a întrebat, cine te-a vindecat pe tine? Tu ești acela care erai orb și eu sunt. Dar atunci cum vezi? A mărturisit și lor că omul Iisus Hristos a făcut tine, i-a uns ochii, l-a trimis la Siloam, s-a spălat și acum vede. Dar ei nu credeau. Nu credeau, nu că nu știau că Dumnezeu a făcut minunea și din răutate nu vrea să creadă. Pentru că Domnul Hristos a făcut această minune în zi de sâmbătă. După cum și cu Slăbănogul, care a fost acum două duminici în urmă, tot în zi de sâmbătă, pentru că ei nu înțelegeau legea lui Dumnezeu. Legea oprea să nu lucrezi sâmbăta, legea veche, legea mozaică, după cum legea creștină, duminica oprește să nu lucrezi, să n-aprinzi focul, să nu faci nici mâncare. dar nu oprește să faci bine în zi de duminică sau în zi de sâmbătă. Să faci milostenie, să ajuți pe bolnavi, să înviezi morții sau să faci pe ori ochi. Asta nu o prea legea. Dar ei din răutate, am spus, n-au vrut să creadă. Orbul care n-a văzut lumina zilei, a văzut pe Iisus Mântuitorul, s-a luminat și a crezut în El. Cei care aveau ochii trupului sănătoși din răutate, n-au vrut să creadă, pentru că răutatea și zavistea întunecă și ochii sufletului și chiar și ai trupului. Deci, fraților creștini, necrezând evreie, a chemat pe părinții celui care era orb să încredințeze mai bine, să vadă dacă este fiul lor. A chemat pe părinți și i-a întrebat pe părinții orbului: și acesta este fiul vostru care ziceți că s-a născut orb? Iar părinții lui a spus: acesta este fiul nostru care s-a născut orb, dar cum acum el vede, noi nu știm, întrebați-l pe el că este în vârstă. De ce părinților lui s-a lepădat a spune adevărul? Pentru că se sfătuise evreii că dacă cineva va mărturisi pe Hristos și va crede în El, indiferent cine ar fi, să-L izgonească din sinagogă afară. După cum l-a izgonit și pe acest orb mai târziu. Deci, fraților creștini, iarăși n-a crezut. Și l-a întrebat iarăși pe celor: ce ți-a făcut ție? Și le-a spus ce v-am spus odată, că tine a pus pe ochii mei, m-a trimis și m-a spălat și acum văd. Ce oare mai vreți de acum înainte? Iar ei, necrezând, a spus: dă slavă lui Dumnezeu, că noi știm că omul acesta este păcătos, că nu păzește sâmbăta. Dar unii dintre evrei s-au împărțit și a spus, zice: noi știm că omul păcătos nu poate să facă minuni. Omul păcătos nu înviază, nu dă vedere orbilor. Și era în perechere între ei. Și iarăși, la a treia oară, l-a chemat pe cel orb și a spus: spune nouă adevărat, ce a făcut cu tine? Cum te vezi? Iar el s-a supărat orbul și a spus, ce v-am spus și voi nu credeți. Dar de ce mai mă întrebați? Vreți să fiți și voi ucenic al aceluia? Atunci s-a supărat și l-a acceptat, ce tu să fii ucenic al lui, ce noi suntem ucenic al lui Moisi prorocul, ce noi pe prorocul Moisi știm de unde este, dar pe acesta ce nu știm. Iar cel orb a zis, ce aici este minune, că voi nu-l știți și a deschis ochii mei, iar de unde este, iar voi vă lăudați că știți spre prorocul Moise. Și atunci cel orb a spus, ce nimeni din veac nu s-a mai auzit ca cineva să deschidă ochii celui orb din naștere. Dacă ar fi fost păcătos, nu ar fi putut să deschidă ochii mei, iar el este proroc și om sfânt. Atunci s-a supărat evrei și l-a izgonit. Și a spus, ce tu, în păcat de tot, te-ai născut și tu ne înveți pe noi și l-ai izgonit din sinagogă afară. Auzind Mântuitorul că l-a izgonit din sinagogă, l-a întâlnit undeva și, nu după mult timp, și l-a întrebat, ce crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? El a spus, ce cred, Doamne, dar cine este acela? Și l-ai văzut și cel care grăiește cu tine, acela este. Iar el a spus, cred, Doamne, s-a închinat Mântuitorului Hristos. Fraților creștini, este explicația Sfintei Evanghelii este mare. Vreau să fac o comparație între slăbănocul de la scăldătoarea oilor și între orbul de astăzi de la Siloam. Domnul, după ce l-a vindecat pe slăbănocul care 38 de ani a fost bolnav, după ce a făcut minunea, Domnul s-a dat în laturi ca să nu-l cunoască nimeni. L-a întrebat evrei, cine te-a tămăduit și ți-a spus să iei patul să mergi acasă ta ce în ziua de sâmbătă? Ce nu știu. Iar după ce a aflat că Iisus l-a tămăduit, s-a dus și le-a spus, ce pe mine m-a tămăduit omul acela Iisus. Domnul a întâmpinat pe acest rămonoc în biserică și i-a zis așa: ce vezi că ai făcut sănătos, de acum să nu mai greșești. De ce i-a spus așa? Că cauza îmbolnăvirii lui de 38 de ani era păcatele. Din cauza aceea era el slăbănos și bolnav. Și a spus să nu mai păcătuiești ca să nu-ți fie ceva mai rău. L-a avertizat și se spune din tradiție că el a fost unul din acela care a dat palmă în Mântuitorului când a fost judecat de evrei în fața lui Caiafa. Vedeți nemulțumire, vedeți neomenie. 38 de ani a chinuit, s-a tămăduit prin minunea și mila lui Dumnezeu, iar el n-a vrut să fie recunoscător. Să fie și pentru noi, fraților creștini, exemplu. Cea mai nobilă faptă bună și cea mai primită de Dumnezeu este Sfânta Mulțumire. Iar Sfânta Mulțumire nu înseamnă numai atunci când suntem sănătoși și am luat examenul cu bine și am rezolvat problemele noastre carnice sau chiar cele de afaceri sau altele, nu numai atunci trebuie să mulțumim. Și când suntem bolnavi și când avem pagube și când avem boale și avem necazuri, să urmăm pe dreptul Iov și să știm să mulțumim lui Dumnezeu. Că poporul israelit ales al lui Dumnezeu până la venirea lui Mesia a fost poporul ales, dar a pierit și s-a numit pârtitor că n-a știut să mulțumească lui Dumnezeu. Ne întoarcem iarăși la cel de astăzi care a primit vedere prin tina ce a pus Domnul pe ochii lui. Iată cât a fost de credincios. Iată cum a știut să mulțumească lui Dumnezeu. Căci l-a mărturisit în fața evreilor și a cărturarilor, a fost când asta dat afară și din sinagogă. Iar când l-a întrebat Domnul dacă crezi în Dumnezeu, a spus: crezi, Doamne, s-a închinat lui. Iată această mulțumire și noi trebuie să o îndeplinim și să o practicăm. Deci, fraților creștini, două mai ales probleme astăzi am aflat din Sfânta Evanghelie. Minunea ce a făcut-o Dumnezeu cu celor că l-a vindecat și a dat vederea. Iar al doilea lucru este răutatea și zavistia evreilor care avea asupra Mântuitorului. Nu interesa pe ei minunea, facerea minunii. De ce l-a tămăduit sâmbătă? După cum Domnul a înviat din mormânt și a sălut ostașii și le-a spus: știți că a înviat Hristos? Și cum? Gândiți la mormânt și vedeți mormântul gol. N-au vrut să vie la mormânt, că ei știa că Domnul va învia. Dar a făcut sfabrican imediat: ce vom face? Iată, acela a înviat așa cum ne-a spus, cum a promis. Sfabrican au făcut și au umplut mâinile de argint și au ostașilor să spună că ei dormind, a venit ostașii, a venit ucenicii și l-au furat. Zavistea, fraților creștini, este o travă izvorâtă de la diavolul. Cel dintâi care a zavistuit binele altuia a fost diavolul. Era Adam și Eva în rai, protopărinții noștri fericiți și nemuritori, ca niște îngeri. Se rupea la inimă diavolul și la rănuși de răutate și zaviste. El, care era mai mare îngerilor, care era în cer și acum era diavol încunecat și în tartar, credea pe omul mai mic decât el în fericire. Și a plăznuit, ați văzut, vicleșugul și i-a înșelat cu dorul îndumnezeirii și pe ei. Și a scos pe Adam din rai și cu el tot neamul românesc și a trebuit să vie Mântuitorul Hristos pe pământ, să ia trup omenesc, să pătimească pentru noi oamenii 33 de ani fiind pe pământ, ca să scoată iarăși la lumină, de la întuneric la lumină și de la moarte la viață. Deci, fraților creștini, asta este zavistia ca și răutatea care a zămis pe diavol. Zavisnicul și cel invidios, nici binele lui nu-l preferă și nu știe să-l cântărească. În scurte vorbe, vă dau un exemplu din Mântuirea Păcătoșilor. Cum un împărat a vrut să cerce firea a doi oameni. Unul era iubitor de argint, iar altul era zavisnic și răutăcios. Și a chemat și le-a spus: cereți de la mine unul dintre voi ce doriți. o casă, o mașină, o moșie și vă dau. Iar ce se va cere la urmă, am să-i dau încă o dată, îndoit. Niciunul nu vrea să ceară. Iubitorul de argint vrea să ceară mai pe urmă să ia mai mult. Zaviznicul nici atât nu vrea să ceară întâi. Și l-a obligat boierul să ceară pe zaviznic. Și a făcut lista de gânduri zaviznicul imediat și a spus ce să cer. Dacă cer bogății și altceva, celui luat îi dă încă atât. Și și-a spus, zice, uite, cer să-mi scoți un ochi ca fratelui meu să-l scoți pe amândoi. A preferat să fie cu un ochi, numai să-l vadă pe fratele său, fără niciun ochi. Așa se întâmplă, să liniștește și răsuflă ușurat și poate că zice Dumnezeu să-l ierte că bun om a fost. Dar numai atunci. Deci, fraților creștini, noi trebuie să ne păzim de răutate, că ați văzut că răutatea și zavistia a întunecat ochii cărturarilor și fariseilor care n-au putut să cunoască lumina lui Hristos și să se mântuiască. Iar cel care nu era cărturar orbul și era orb din naștere, având bunătate în inima lui și neavând răutatea zavistii și a clevetirii, el a văzut lumina lui Iisus Hristos s-a mântuit. Fraților creștini, iată, suntem în această catedrală, în casa lui Dumnezeu, biserica care e mama, e mama noastră creștină și mireasa lui Hristos. Sigur că ea este o frumosesată, dar nu de ajuns. Biserica trebuie să fie ca o mireasă împodobită, cu tot ce îi se cade, și pictură, și mobilier, și toate. Dar sperăm în scurt timp ca prin osteneala și osârdia Părintelui Arhimandrit Flavian, a cuvioșilor părinți de aici, a creștinilor, nu numai din oraș, din București, chiar din toată țara, ca să fie cât mai degrabă sigură, împodobită Sfânta Biserică. Să venim, fraților, la Sfânta Biserică, că aici este scăparea noastră. De toate necazurile, de toate ispitele, de toți dușmanii, corabia aceea duhovnicească care a fost simbolizată de corabia lui Noe. Deci astăzi, iată, i-am zis, este ultima duminică de la Paște până la Înălțarea Mântuitorului Iisus Hristos și noi să dăm slavă lui Dumnezeu. Și noi să deschidem ochii sufletului nostru, că de multe ori vedem cu cei trupești, dar cu cei sufletești suntem orbi datorită păcatelor, răutății, zaviste și egoismului. Și noi să deschidem ochii și să urmăm pe Mântuitorul Iisus Hristos la Siluam, adică în Sfânta Biserică. Aici este, se numește trimis. Deci aici e Siluamul. Aici să venim, că Domnul ne-a trimis la acest Siluam duhovnicesc să ne spălăm prin Sfânta Mărturisire și Spovedanie, prin reabilitare. Deci prin închinăciuni, prin paracris și acatiste și venirea la Biserică. Dumnezeu ne-a dat, fraților creștini, libertate. Biserica noastră e ca o floare, biserica noastră triumfează, biserica noastră e pe culmile ortodoxiei. Nu știm când această libertate va fi, dar să știm să mulțumim lui Dumnezeu și să venim la Sfânta Biserică. Deci rugăm pe Bunul Dumnezeu și mai ales pe Maica lui Dumnezeu și prin Maica Dumnezeu care e patroana acestei biserici, acestei catedrale, să ne întărească în credință, să ne întărească a îndeplini poruncile Evangheliei, ca să roage din Mântuitorul Hristos, să ne tămăduiască și pe noi de toate boalele sufletești, trupești, să vină și ochii noștri și mai ales la cei sufletești. Și după viața aceasta de puține zile, pentru că viața noastră pe pământ ce este? 70 de ani, a spus prorocul. Dacă e prea sănătos, 80, ce este mai mult o steneală și durere, dar nu sunt 20%, am zis prea mult, să ajungă la 80 de ani. Și după viața aceasta, ce este? Este veșnicia. Deci nimic nu este pe pământ stătător, toate sunt trecătoare. Pentru asta să mulțumim lui Dumnezeu, că ne-a dat, cum am zis, și libertate, ne-a dat sănătate, ne-a dat înțelepciune, dar ce nu ne-a dat Dumnezeu și viața? Dar noi să fim recunoscători, sărmăm pe Domnul, să rugăm pe Maica Dumnezeu să roage pe Mântuitorul ca după viața aceasta de puține zile să ne primească și pe noi într-o împărăție a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, că, pentru că numai Sfinte trăim, se cuvine slavă în veci. Amin.